Bhakti Yatra 2003 under the guidance of His Holiness Bhaktivika Swami Maharaj. Today is 14th May, evening, 5 o'clock. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurin Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. सबसे बड़ा कृपामय अवतार है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी प्रभुपाद की कृपा के बिना नहीं मिल सकते। तो ऐसा ही सामंजस्य उचित है कि हम पहले प्रभुपाद को प्रणाम किया और इस पूरी यात्रा में प्रभुपाद की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम आशा है हम गंगा स्नान करेंगे और पूरी भी जाएंगे, तो हमेशा याद करना चाहिए कि ये आपसे मिलना खाली प्रभुपाद की कृपा से। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। लीला विशाल रूप में चैतन्य चैतन्य चैतन्य भगवान इत्यादि महान महान पुस्तक हम संक्षेप में देखेंगे, मैं कहूंगा तो यहाँ पर वो सब लेके धराधाम पर महाप्रभु के अवतार के लिए अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना। क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के पहले अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु और सदाशिव के अवतार है, हरे कृष्ण। तो दुनिया की स्थिति देख के और दुख हृदय में दुख लग के अद्वैताचार्य भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की उनका अवतरण के लिए वो कलियुग के कलिहत जीव के उद्धार करने के लिए। तो अगर हम पूरा वर्णन करेंगे तो पूरे दिन लगेगा, तो जल्दी जल्दी करेंगे। तो ऐसे यशोदा नंदन जी सच्ची सुधा हो लो से, तो भगवान कृष्ण की माता का नाम है यशोदा माई। तो वो यशोदा माई इस कलयुग में सच्ची माता रूप में आई है, चैतन्य महाप्रभु की माता। तो ये चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला है। उनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र जो द्वारका युग में नंद महाराज थे। तो शिशु निमाय, तो चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाय था क्योंकि वो नीम के नीचे जन्म हुआ था। सब जानते हैं उनका नाम निमाई था। तो शिशु निमाई ऐसे कहते थे। तो पड़ोसी महिलाएं वो शिशु निमाई वो बहुत सुंदर शिशु था, इसलिए तो सब महिलाएं उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। और वो शिशु हमेशा और जब महिला हरी हरी कृष्ण कृष्ण बोलती थी तब वो महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य निमाय रुक गए थे। तो ऐसा दिन भर वो लेडीज कीर्तन के महाप्रभु का प्रभाव से। तो एक बार जो चोर महाप्रभु के थाली में आए थे, मतलब जगन्नाथ मिश्र घर के बाजू में आए, और देखा वो छोटा निमाय का ऐसे अलंका है, तो निमाय को खींच के चला गया। लेकिन क्या हुआ, निमाय की योगमय शक्ति से ही विभ्रमित हुआ और वापस आए एक ही जाएगा। ये देखा वो सब निमाय को खोज करते हैं और डर से महाप्रभु को चढ़ के भाग गए। तो एक बार वो निमाई वो हरी क्या बोलते हरी हरी वो बंडर ऐसे कुकिंग पॉट नहीं मटका मटका मटका तो वो मटका जो इस्तेमाल हुआ था वो उस समय वो सिस्टम था कि खास ब्राह्मणों के घर में वो जगन्नाथ मिश्र वो ब्राह्मण ब्राह्मण थे तो ऐसे स्टील और पीतल वो ऐसा चीज वो कुकिंग के लिए रसोई के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो ऐसा मटका मटका में सब कुकिंग किया था। अभी तक जगन्नाथपुरी में ये सिस्टम है और एक बार इस्तेमाल करके फेंकने और वो सब दूषित जैसे अपवित्र ऐसे है तो एक बार छोटने माए ये सब मक्का की राशि के ऊपर बैठ गया था और उनकी माता क्या करते हो तो ये सब अपवित्र हो स्नान जाओ स्नान करो उन्हें माए बोला नहीं ये वो सब एक ही है नहीं पवित्र अपवित्र वो उसमें क्या फर्क है मतलब चैतन्य महाप्रभु मायावाद बोल लेकिन सची माता उसका बात ग्रहण नहीं किया उसको जबरदस्त से स्नान करवा स्नान करो बदमाश। हाँ एक बार एक ब्राह्मण वो तीर्थ यात्री नवद्वीप आए थे उस समय भी नवद्वीप एक तीर्थ स्थान था क्योंकि गंगा पर है तो एक तीर्थ ब्राह्मण आया था और शालग्राम के लिए सब कुछ रसोई किए है लेकिन भोग लगाने का समय वो छोटने में आया था और वो नैवेद्य से कुछ अन्न कुछ चावल लिया था तो ऐसा अगर कोई भोग लेते हैं खाते हैं तो ऐसा दूषित होते और भगवान को नहीं लगा सकते तो जगन्नाथ मिश्र वो ब्राह्मण को और चावल दिया और एक बार रसोई करो लेकिन फिर निमाय दूसरे बार आया और वो नैवेद्य से कुछ चावल लिया था तो तीसरी बार वो ब्राह्मण रसोई किया था और अभी उस समय तो रात के बीच में था और ये सिस्टम है जो जो पूजा करते हैं तो भगवान को भोग लगाने के पहले कुछ तो उस समय वो ब्राह्मण सोचा कि मैं क्या अपराध किया था तो भगवान मेरा नैवेद्य ग्रहण नहीं करते तो ये जगन्नाथ मिश्र है वो ब्राह्मण तो वो छोटने माए वो ब्राह्मण को इनके चतुर्भुज नारायण रूप दिखाया और बोलते है कि तुम इतने सारे दिन से मेरी पूजा की थी तो मैं आपका पूजा नारायण हूँ और मैं बहुत प्रेम से आपका नैवेद्य ग्रहण करता हूँ। हाँ ये कहानी है केशव। हाँ थोड़ा केशव कश्मीरी कहाँ पर ये चैतन्य महाप्रभु है और केशव कश्मीरी कौन है तो लगते मतलब ये लेख है लेकिन दूसरे लीला है यहाँ पर तो लेख वो एक कहानी है एक दिग्विजय पंडित का उसका नाम केशव कश्मीर दिग्विजय पंडित मतलब जागा जागा जाके दूसरे पंडित मतलब तर्क में दूसरे दूसरे पंडित को जीत ली तो वो केशव कश्मीर मतलब कश्मीरी पंडित तो नवद्वीप आया था और निमाय उस समय वो लड़का थे लेकिन वो तर्क में वो केशव कश्मीरी हार गए एक्चुअली ये दूसरी लीला है तो कौन सा लीला है काली महाप्रभु बैठ रहे हैं तो एक बहुत प्रसिद्ध पंडित तर्क में वो युवक निमाय से जीत गए हैं तो उस समय केशव कश्मीरी सरस्वती दूसरे नहीं देख सकते एक्सैक्टली, अच्छा है हम सब नीचे बैठेंगे। तो रात को केशव कृष्ण सरस्वती की पूजा थी और सरस्वती स्वप्ने केशव कृष्ण के स्वप्ने में आई थी और बोली कि तुम मेरी पूजा करते हो लेकिन मैं चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता हूँ, तो इसलिए अच्छा हो तुम चैतन्य महाप्रभु के पास जाके इनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण करो। तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव है, ये विष्णु प्रिय से विवाह। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के दो स्त्री थे, तो पहले लक्ष्मी प्रिय और जब चैतन्य महाप्रभु पूर्व मतलब आज बांग्लादेश पूर्व बांग्लादेश आए थे, उस समय विरह से लक्ष्मी प्रिय राजा है, वो चैतन्य पूरी चैतन्य चर्च हमने थे हिंदी में, हम सब वापस जाके पढ़ लेते। ये सभी लीला बहुत बहुत आनंदमय है। तो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्रा वे भी परलोक वापस गए हैं, तो इनके श्राद्ध करने के लिए निमाई पंडित, उस समय चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाई पंडित था, तो निमाई पंडित गया है श्राद्ध करने के लिए और वहां पर एक वैष्णव सन्यासी ईश्वरपुरी से मिला और ईश्वरपुरी से नाम दीक्षा ली थी और ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को बोले हमेशा हरि नाम करो, इतना सा शास्त्र अध्ययन करने का जरूर नहीं है, हरि नाम करो। तो उस समय से चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव बदल गया, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु है लेकिन दीक्षा लेने के पहले वो पंडित जैसे थे, और दीक्षा लेने के बाद तो कृष्ण प्रेम से पागल बन गए। तो नवद्वीप वापस जाके इनके संकीर्तन आंदोलन चलाया और हमेशा रास्ते में, और खास श्रीवास पंडित इनके एक वरिष्ठ भक्त श्रीवास पंडित के घर में हमेशा रात को रात भर भक्तों के साथ कीर्तन किया। तो एक बार श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन करने का समय श्रीवास पंडित का एक पुत्र नारीगण अचानक, तो नारीगण रोती थी और श्रीवास पंडित सबको बताया चुप करो, चैतन्य महाप्रभु प्रेमानंद में है, तो जैसे कि इनके आनंद विरक्त नहीं होगा तो रोनो मत। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वो मर गया हुआ शिशु को फिर क्या बोलते हैं जीवित बना और वो शिशु बताया कि अपना कर्म फल के अनुसार ऐसे आया था, अभी मेरा समय आ गया इसलिए गया था और चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद देके मैं जाता हूँ। हरे कृष्णा। अद्यापि हो जय लीला करे गौर राय, कनो कनो भाग्यवान देखी बारे हाँ, ये वो मारा पुत्र तो फिर चैतन्य महाप्रभु का आदेश से ये उठते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं सबको, जैसे कि श्रीवास और श्रीवास की पत्नी की का शोक नहीं हुआ। तो श्रीवास पंडित के घर में चैतन्य श्रीवास पंडित सब आए हैं, हाँ अच्छा है, तो पुरुष लोग एक साइड में रहेंगे और माताएं दूसरे साइड। तो श्रीवास पंडित नृसिंह उपासक थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के पूजा वेदी पर बैठ गए। तो ऐसे करना उचित नहीं है साधारण लोग के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ही नृसिंह है, विष्णु है, और चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को उनके विश्व रूप दिखाया। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तो ये एक बहुत लंबा कहानी है। तो चैतन्य महाप्रभु के अनेक भक्त थे नवद्वीप में, लेकिन सब भक्त नहीं थे, बहुत अभक्त भी थे। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में नित्यानंद जो बलराम है, नित्यानंद और हरिदास ठाकुर मुख्य थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद और हरिदास को बताए, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर अभ्यास करो हो प्रकाश, पति घरे घरे किया करो ए भिक्षा, भज कृष्ण बलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद हरिदास सुनो मेरी बात, सुनो मेरे आज्ञा सुनो। तो प्रति घर जाके ऐसे भिक्षा मांग लो, सब लोगों से मांग लो भज कृष्ण, सब लोग भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो ऐसे भिक्षा मांग लो। तो ऐसे घर घर जाके और रास्ते में भी नित्यानंद और हरिदास सभी लोगों से ऐसे प्रार्थना की, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो रास्ते में एक बार नित्यानंद और हरिदास जागाए और माधाए, दो बहुत बड़े बदमाश, दो बदमाश है ना, और माधाए वो सब शराब पीने वाले चोर डाकू, ऐसे कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं था जो जागाए और माधाई नहीं की। तो माधाई वो शराब का मटका फेंक दिया नित्यानंद को, और ऐसे नित्यानंद का सिर से तो खून आया था। तो आप इसमें देखेंगे, उस समय चैतन्य महाप्रभु ये बात सुन के कि वो बदमाश माधाई नित्यानंद को आक्रमण किया था, तो महाप्रभु आए थे और सुदर्शन सुदर्शन बोलते थे। सुदर्शन मतलब विष्णु भगवान, तो महाप्रभु विष्णु है, इनकी सुदर्शन चक्र अस्त्र के लिए बुलाया वो जागाए और माधाई को खत्म करने के लिए। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु को बोले कि तो अगर जागाए और माधाए ऐसे मार देंगे तो सब कलयुग के लोग का मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सबके स्वभाव ऐसे सब बदमाश है। तो हम कस ये ऐसे बदमाश का उद्धार करने के लिए आए हैं, तो अच्छा हो जागाए और माधाए को क्षमा करना। तो ऐसे जागाए माधाए तो महाप्रभु और नित्यानंद की कृपा से उनकी स्वभाव एकदम परिवर्तित हो गया है और दोनों बड़े बड़े भक्त बन गए हैं। सब लोग ऐसे आश्चर्य लग रहे थे, तो कैसे जागा माधाए तो इतने बड़े बदमाश थे तो अभी बड़े संत बन गए हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव और जागाए और माधाए दो बदमाश थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्रील प्रभुपाद हजार हजार जागाए और माधाए को उद्धार किया है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जा गया है, अब सब आइए। तो ऐसे नवदीप में, एक्चुअली नवदीप अभी एक शहर है और गंगा के दूसरे तट पर है, लेकिन उस समय वो एक्चुअली वो गंगा, उस समय वो गंगा का क्या बोलते हैं, का स्रोत क्या बोलते हैं, द कोर्स ऑफ द गंगा, रेन। तो दूसरे जगह में था और नवद्वीप तो इसी इलाका में था। तो ऐसे महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन चलता था नवद्वीप में, लेकिन कोई कोई ब्राह्मण, स्मार्ट ब्राह्मण से जो अच्छा नहीं लगता था, और वो काजी उस समय तो मुसलमान का राज्य था, और वो काजी जैसे आज तो मेयर है, ऐसे है मेयर या डीसी ऐसे है। तो वो सब स्मार्ट ब्राह्मण काजी के पास जाके कंप्लेन किया कि ये निमाय हमारे हिंदू धर्म को नष्ट करते हैं, तो क्यों भगवान का नाम राष्ट्र, तो ऐसे नास्तिक हिंदू थे, सोचता था कि वो भगवान का नाम तो खाली मन में जप करना चाहिए, तो अगर हम जोर से उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव कम जाएगा, कोई संकीर्तन नहीं करेंगे, मना करता था। तो ये बात सुन के निमाय पंडित हजार हजार भक्तों लेके एक संकीर्तन प्रोसेशन लिया है काजी का घर तक। तो वहां पर काजी के साथ कुछ वार्तालाप था, तो धर्म क्या है, तो कुरान, वो काजी कुरान से बताया था, और महाप्रभु वेद शास्त्र से बताया था कि वो काजी स्वीकार किए कि हरि नाम ही परम धर्म है, और उसके बाद वो काजी भी महाप्रभु का संकीर्तन दल में शामिल हुआ था। तो ये महाप्रभु का स्वभाव, जगाए माधाई का उद्धार किया, वो श्रीवास पंडित का मृत पुत्र को पुनर्जीवित किया था, वो मुस्लिम काजी को इनके संकीर्तन दल में लाया था। तो ये महाप्रभु का स्वभाव। एक बार निमाई अपने घर में बैठ के गोपी गोपी गोपी गोपी गोपी गोपी गोपी गोपी बोलते थे, वो प्रेम प्रेम भाव में, प्रेम भाव में अभिष्ट होते थे। उस समय वो गोपी भाव में, मतलब मैं गोपी हूं ऐसे भावना में थे, निमग्न। तो उस समय एक छात्र विद्यार्थी आए थे और निमाय को बोला, तो गोपी गोपी क्यों बोलते हो, कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हो क्यों? तो ये बात सुन के निमाय बहुत गुस्सा हो, क्योंकि उस समय तो गोपी ये एक्चुअली बहुत गहने बात है। तो कैसे समय ये चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण प्रेम भाव युक्त है, ये प्रेम भाव मूर्ति है, तो इनकी भावना समझना बहुत कठिन है, तो हम खाली बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कहने बात या बहुत पूछने बात है। तो इस समय वो कृष्ण कृष्ण बोलो, ये बात सुन के महाप्रभु बहुत गुस्सा हुए और बोले, हम क्यों कृष्ण कहेंगे, हम गोपी गोपी बोलते हैं, हम मतलब महाप्रभु की भाव है कि मैं गोपी हूँ और कृष्ण, हम कृष्ण को उपेक्षा करते, वो बदमाश कृष्ण जो हमसे असाद आचार करते हैं। तो लाठी लेके वो महाप्रभु वो विद्यार्थी को भगा दिया, तो वो लड़का तो दूसरे ब्राह्मण लड़का के साथ बोले कि ये सब समाचार दूसरे लड़के को बताया और सब निर्णय किए कि अगर वो निमाय बहुत दम्भिक बन गया है तो अगर ऐसे व्यवहार और करेगा हम उसको दंड करेंगे। तो ये बात सुन के निमाय पंडित सोच रहे थे कि मैं सबका उद्धार करने के लिए आया था, लेकिन ये लोग मुझको निंदा करते हैं और वो उद्धार नहीं होगा तो अधोगति हो और ज्यादा पतित बन जाएगा। तो इसलिए महाप्रभु निर्णय किया संन्यास लेना, क्योंकि महाप्रभु सोच रहे थे कि अगर मैं संन्यास लूंगा तो सब मुझको दंडवत करेंगे, तो मैं भगवान हूँ तो अगर मुझको दंडवत करेंगे तो सबका कल्याण होगा। तो अभी तो सब लोग तो मेरी बात नहीं सुनते, मुझको सम्मान नहीं देते, तो प्रचार के लिए अच्छा होगा मैं संन्यास घर चढ़ के। और इनकी माँ खिलाफ करते हैं, मत जाओ मत जाओ। तो ऐसे महाप्रभु का संन्यास लेने के पहले तो विधि है वो मुंडन मुंडन मुंडित होना। तो ऐसे है सभी उपस्थित भक्त तो बहुत बहुत रोते थे, खिलाफ करते हैं कि महाप्रभु का सुंदर बहुत सुंदर लंबा बाल अभी कटना होगा तो कितना खराब होगा। तो संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद अद्वैत आचार्य के घर गए हैं। और संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु तो 3 दिन उपवास किया, मतलब इतना प्रेम भाव में अविष्ट हुआ कि नहीं जानते थे क्या दिन है क्या रात है। तो ऐसे बुलाया और लेकिन 3 दिन के बाद नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु को पकड़ के अद्वैत आचार्य के घर में लाए हैं। और अद्वैत आचार्य महाप्रभु और नित्यानंद दोनों को प्रसाद खिलाया। ये एक्चुअली मैं बहुत संक्षेप में बोलूं, ये सब कहानी बहुत लंबी है, तो अच्छा हो आप सब चैतन्य चरितामृत पढ़ लीजिए। तो ये महाप्रभु का प्रेम नृत्य वो महाप्रभु पुरी वो नवद्वीप से नहीं वो संन्यास लिया है कठुआ में, तो बंगाल से पुरी गए हैं। रथ यात्रा का समय चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के साथ बहुत बहुत उज्जवल प्रेम में जगन्नाथ के रथ के सामने नाचते थे सभी भक्तों के साथ। ये तस्वीर है कि पुरी से महाप्रभु दक्षिण भारत गए हैं और गोदावरी नदी के तट में इनके एक महान भक्त रामानंद राय के साथ शास्त्र चर्चा किए हैं। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु इनके राधा कृष्ण रूप रामानंद राय को दिखाए। तो आप देखते हैं यहाँ पर वो चैतन्य चरितामृत के 3 अध्याय 10 सेकंड में हम बोलते हैं। तो पुरी में राज पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य थे। सार्वभौम भट्टाचार्य का प्रस्ताव था कि ये श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु का संन्यास नाम श्री कृष्ण चैतन्य था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का प्रस्ताव था कि ये श्री कृष्ण चैतन्य संन्यास लिया है लेकिन वो लड़का है तो कैसे संन्यास पालन करेगा? त्वचा हो नहीं, उसको वेदांत दर्शन शिक्षा दूंगा। तो ऐसे 7 दिन में सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को वेदांत दर्शन सिखाया। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य एक मायावादी, मतलब मायावादी जो विचार करते हैं कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, निराकार है। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य का पूरा दर्शन खंडन किया है और उसको भक्त बनाया। और उसके बाद जब सार्वभौम भट्टाचार्य का विश्वास था चतुर्भुज विष्णु रूप और द्विभुज मुरलीधर रूप को दिखाए। एक्चुअली ये सब ठीक क्रम में नहीं है। ये बहुत लंबा कहानी है, तो अगर मैं ना चाहूंगा तो कम से कम 20 मिनट लगेगा। तो कहीं से मुर्च हुआ श्री कृष्ण जी का नाम से आया था। पार्टी का इंचार्ज एक भक्त शिवानंद सिंह उनका नाम, तो वो सब पार्टी के लिए तो सब व्यवस्थित है और मतलब सब फाइनल से सब तो क्या नहीं। और शिवानंद सिंह पुत्र के लिए भी खाना चीजें बनते हैं, क्योंकि सब चलते भक्त के साथ चलते हैं, वो भी भक्त है। तो एक बार वो शिवानंद सिंह तो पुत्र के लिए मतलब वो शिवानंद सिंह लेकर वो कुत्ता चैतन्य महाप्रभु के पास बैठते हैं और चैतन्य महाप्रभु उसको प्रसाद खिलाते हैं और कुत्ते को बोलते हैं कृष्ण कृष्ण बोलो, और कुत्ता कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोल देता है। और उस दिन के बाद वो कुत्ता और नहीं देखता था, क्यों? वैकुंठ गए थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की कृपा से कुत्ता वैष्णव ठाकुर मलय जन हम ठाकुर खाइजा हो वैष्णव ठाकुर मैं आपका पुत्र जैसे लेना चाहता हूँ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम हरे हरे। और खुशियाँ ध्यान से इतना करे जाओ रास्ते दो मैं सब यस आगे को पहले से आइए सर आइए। और अंदर अंदर और आगे और आगे और आगे थोड़ा गंदा थोड़ा खत्म कर। तो ये हरे कृष्ण महाराज प्रताप रुद्र वो ओडिशा का राजा था और बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसको मना किए, यो राजा है और मैं सन्यासी हूँ तो मैं राजा के साथ चर्चा नहीं कर सकता। तो प्रताप रुद्र महाराज बहुत दुख लग रहे थे। तो रथ यात्रा का दिवस पर प्रताप रुद्र महाराज तो सब श्रृंगार मुकुट और सब कुछ चढ़ के और सारा वैष्णव पोषक पहन के चैतन्य महाप्रभु के मालिश किए और श्रीमद और गोपी की श्रीमद भागवत से गोपियां की गीति महाप्रभु को बताया और उस समय चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र महाराज को ग्रहण किया। एक्चुअली यही सब कहानी बहुत बहुत दम है और बहुत रहस्यमय है लेकिन समय नहीं है यही सब कहानी। अच्छा है आप चैतन्य चरितमृत खुद पढ़ लीजिए, ये सब कुछ समझ लें। मतलब मैं कल ही दो तीन शब्दों में बोलता हूँ लेकिन ये सभी कहानी में कितना रास है, बहुत मीठा है ये सभी कहानी। ये चैतन्य महाप्रभु की दूसरी लीला है नरेंद्र सरोवर में। हम पुरी जाके हम नरेंद्र सरोवर का दर्शन करेंगे और उसमें स्नान भी कर सकते हैं, जिसमें वो चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण मूर्ति लेके नौ कविलास कृष्ण की नौ में लेके ऐसे कीर्तन और ऐसे सेवा किया है। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ी में रहते थे लेकिन हमेशा चाहते थे वृंदावन दर्शन करना। तो इनके भक्तों बार बार चैतन्य महाप्रभु को वारण किया है तो मत जाए, बाद में जाए, अभी बहुत ये मौसम बहुत गर्म है बाद में जाए, फिर उसके बाद बारिश के मौसम अभी ज्यादा बारिश है बाद में जाओ, फिर उसके बाद शीतकाल तो अभी बहुत ठंडी है। तो ऐसे दूसरे दूसरे छल से महाप्रभु को मना किया वृंदावन जाना क्योंकि सोच रहे थे कि अगर महाप्रभु वृंदावन जाएंगे तो लौटे नहीं आएंगे। लेकिन एक बार तो चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान किया है वृंदावन के यहाँ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ध्यान से एकदम आगे आइयो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अजू कर जाओ थोड़ा लेडी से आगे आ जाओ। आइए आइए तो वृंदावन जाने के रास्ते में झारखंड झारखंड जंगल में चैतन्य महाप्रभु बंदर शेर बाघ हरिन तो सभी जंगल के पशुओं को कीर्तन करवाए और हाथी भी सब जंगल के पशुओं कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कीर्तन किए है और नाचते थे। चैतन्य महाप्रभु का दिव्य अलौकिक प्रभाव से प्रेम स्वभाव से ये चैतन्य महाप्रभु वृंदावन और सब ब्रजवासियों गायन हरिन और सब सोचते थे तो हमारे कृष्ण वापस आए हैं और महाप्रभु को प्रेम किए हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये एक्चुअली बराबर नहीं है। खाली सनातन गोस्वामी उपस्थित थे उस समय। ये दूसरी बहुत लंबा कहानी है, लंबी कहानी। कैसे रूप और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के दो बहुत बड़े मुख्य भक्त थे। तो एक्चुअली इसके बनाने में कुछ गलती है, क्योंकि सनातन गोस्वामी तो भक्त जैसे नहीं दिखाता था, तो मुस्लिम फकीर जैसे और अकेले था, रूप गोस्वामी के साथ नहीं थे। तो अरे तो वृंदावन से प्रयाग जाने के रास्ते गंगा के बाजू में, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु एक ग्वाला का वंशी ध्वनि सुन के मूर्छित हो गया। तो उस समय कुछ पठन आया है और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, तीन भक्त थे महाप्रभु के साथ, वो तीनों को अरेस्ट किए है। बोलते है कि वो सन्यासी का धन लूटने के लिए उसको विष खिलाए। तो वो भक्तों महाप्रभु के कान में हरे कृष्ण बोल के महाप्रभु को उठाया और फिर महाप्रभु ये पाठन के साथ शास्त्र चर्चा किया है और ये पाठन को वैष्णव बनाया है। गंगाना पानी थोड़ा ध्यान सा कर जाओ बराबर जल्दी। तो प्रयाग में गंगा है और यमुना है और सरस्वती भी है। तो यमुना पार करने का समय महाप्रभु नौ में इतना प्रेमाविष्ट हुए थे, सोच रहे यही यमुना है कि सभी भक्तों सोच रहे थे कि हम सब डूब जाएंगे। फिर वाराणसी में सब मायावादी सन्यासी चैतन्य महाप्रभु की निंदा की, तो सन्यासी है और साधारण लोग के साथ रास्ते में नाचते हैं और गाते हैं, तो सन्यासी गंभीर होना चाहिए, तो ऐसे व्यवहार क्यों करते हैं? तो शास्त्र चर्चा करने से चैतन्य महाप्रभु सब मायावादी सन्यासी को वैष्णव बनाए जो पहले महाप्रभु की निंदा की थी। तो इसके बाद वो सब मायावादी सन्यासी जो थे तो अभी वैष्णव बन गए, महाप्रभु के साथ कीर्तन करते हैं। बहुत पाया लगता नृसिंहानंद ब्रह्मचारी। तो नृसिंहानंद ब्रह्मचारी एक भक्त है यही चित्र, और नृसिंहानंद ब्रह्मचारी